Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, czas na serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Gdyby Polska razem nie zagłosowała za ustawami reformującymi sądownictwo, byłyby wcześniejsze wybory, mówi Jarosław Gowin i powtarza, że popiera prezydenckie weto. Zaczyna się gorące lato, są ostrzeżenia o upałach, na termometrach będzie ponad 30 stopni. A Rosja przygotowuje sankcje przeciwko Polsce, twierdzi dziennik Izwiestia. Głęboka reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna, uważa wicepremier Jarosław Gowin, ale według niego prezydent nie miał innego wyjścia, jak zawetować ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a były minister sprawiedliwości, tłumaczył w Polskim Radiu, dlaczego zagłosował za tymi ustawami w Sejmie, choć, jak podkreślił, miał do nich bardzo głębokie zastrzeżenia. Poparliśmy ustawę w imię jedności prawicy. Gdybym ja, moi posłowie, gdybyśmy zagłosowali przeciwko tej ustawie, to dzisiaj rozmawialibyśmy, panie dyrektorze, o przedterminowych wyborach. Ale poparliśmy też weto pana prezydenta. Ja jestem byłym ministrem sprawiedliwości. Mogę powiedzieć, że w mojej ocenie pan prezydent Andrzej Duda nie miał innego wyjścia, jak tę ustawę zawetować. Prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, tłumacząc, że w tej postaci nie zwiększą one poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zapowiedział przygotowanie nowych projektów w ciągu 2 miesięcy. Prezydent podpisał natomiast ustawę o ustroju sądów powszechnych, która wkrótce zacznie obowiązywać, a która między innymi zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Przed nami jeden z najcieplejszych do tej pory dni tego lata. Termometry na południu pokażą ponad 32 stopnie, jutro nawet 37. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami w 11 województwach. Dawid Grygorcewicz zajrzał do map pogodowych. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia wydano dla województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Tu termometry mogą dziś wskazywać 32 stopnie Celsjusza. Synaptyki MGW Maria Waliniowska ostrzega również przed burzami. Burzom może towarzyszyć także grad i porywisty wiatr. Dzisiaj najchłodniej będzie w Suwałkach, gdzie temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza. Maria Waliniowska z MGW dodała, że ochłodzenia możemy spodziewać się w połowie następnego tygodnia. To ochłodzenie będzie w środę i w czwartek, żeby znów w piątek od południowego zachodu weszły kolejna strefa upałów. Pod koniec następnego tygodnia temperatura w kraju ponownie osiągnie 30 stopni Celsjusza. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Korki na Zakopiance to żadna nowość, ale od dziś mogą być jeszcze większe niż zwykle. W Poroninie drogowcy rozpoczną pracę i od południa wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. O szczegółach Joanna Urszulak. Drogowcy przez miesiąc będą pracowali przy poszerzeniu dotychczasowej drogi w Poroninie. Po zakończeniu prac przy budowie węzła kierowcy będą mieli do dyspozycji dodatkowy pas ruchu i lewoskręt w kierunku ulicy Kasprowicza w Poroninie. Na razie jednak wszyscy, którzy planują podróż do stolicy Tatr, powinni zaplanować ją wcześniej i poszukać objazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad radzi, aby do Zakopanego kierować się przez Nowy Targ i Bukowinę Tatrzańską lub Rabę Niżną i Czarny Dunajec. Wybierając jeden z tych objazdów, można ominąć remont w Poroninie. Joanna Orszulak, Radio Kraków. Na koniec zaglądamy do rosyjskiej prasy. Dziennik Izwiestia pisze o Polsce i sankcjach, jakie przeciwko nam przygotowuje Rosja. A ma to być odpowiedź Moskwy na ustawę dekomunizacyjną, która zakłada usunięcie symboli i pomników komunizmu, w tym tych kojarzonych z Armią Czerwoną i Związkiem Radzieckim. Gazeta, powołując się na źródła w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podaje, że resort uznał plany demontażu za nieprzyjazny krok wobec Rosji. Maciej Jastrzębski. W odniesieniu do strony polskiej zostaną podjęte adekwatne środki, które będą miały asymetryczny charakter, cytuje dziennik niedawny komunikat MSZ. Jednocześnie szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Władimir Dżabarow miał powiedzieć gazecie, że Rosja rozważa sankcje personalne wobec polskich parlamentarzystów, inicjatorów ustawy dekomunizacyjnej, osób aktywnie uczestniczących w procesie demontażu radzieckich pomników, a także sankcje gospodarcze wymierzone w polskie firmy. Wcześniej Duma Państwowa zwróciła się do europejskich parlamentów i międzynarodowych organizacji z apelem o potępienie działań Warszawy, a Rada Federacji poprosiła Władimira Putina, aby zajął się tą kwestią. Tymczasem rosyjscy politycy prowadzący antypolską kampanię nie wspominają o radzieckich zbrodniach dokonywanych wobec Polaków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz, 8.30 w Trójce, wiadomości w skrócie. O sporcie Michał Gąsiorowski. Tylko jedna drużyna w Ekstraklasie ma komplet zwycięstw. To Jagiellonia Białystok. W meczu z Pogonią wydawało się, że straci punkty, ale wtedy w 90 minucie gola strzelił niezawodny Sheridan. Bramkarz Pogoni Łukasz Załuska oczywiście żałuje, że tak to się skończyło. Z tego co już znam trenera Skorży, to będziemy mocno to wszystko analizować. Mieliśmy kilka sytuacji, mogliśmy wcześniej strzelić bramkę. Na pewno grałoby się łatwiej, a tak cóż, z perspektywy czasu było trzeba wziąć ten remis i punkt za sobie w domu, a tak niestety zero i trzeba zrobić wszystko, żeby coś przywieźć z Lublinie. No ile razy piłkarze mogli tak powiedzieć, a można było wziąć remis. Skończyło się 1-0 dla Jagiellonii. Punktami podzieliły się Arka Gdynia i Wisła Płock. No właśnie, tam był remis 1-1. Za to Lech Poznań rozgromił ostatniego w tabeli Piasta Gliwice aż 5-1. Dziś zagrają jeszcze Korona z Krakowią. Piękną niespodziankę sprawiły polskie siatkarki. W finale World Grand Prix drugiej dywizji pokonały 3-0 Koreanki. To oznacza, że w przyszłym sezonie zagrają w elicie, tyle że pod nazwą Liga Światowa Kobiet. W Tour de Pologne kolarze walczyli nie tylko ze sobą, ale też z koszmarnym upałem. Bardzo długo prowadził Adrian Kurek, który zaatakował na pierwszej lotnej premii. Kontynuowałem samotny rajd, zapałem równe mocne tempo. Było bardzo gorąco, w końcu sobie mi trochę doskwierał ten upał. Myślałem, że uda się może przyjechać też w peletonie, ale na samym podjeździe po prostu troszeczkę zacząłem łapać przykurcze, już za peletonem przyjechałem. A etap wygrał Włoch Sasza Modolo, liderem jest Holender Dany van Poppel, który na mecie wczoraj był drugi. SAP Kalappi został wczoraj bohaterem Finów. Młody kierowca z Toyoty wygrał rajd Finlandii, najszybszy w sezonie. To jego pierwsze zwycięstwo w WRC w karierze, a w objęcia wziął go sam szef zespołu, czterokrotny mistrz świata Tomi Makinen. W klasyfikacji generalnej prowadzą Thierry Neuville i Sebastian Ogier. Mają po 160 punktów. Sebastian Vettel z Ferrari prowadził za to od startu do mety w wyścigu o Grand Prix Węgier Formuły 1. Wpadł na metę przed dwoma Finami, Raikkonenem i Bottasem. W walce o mistrzostwo świata Vettel o 14 punktów wyprzedza czwartego na Węgrzech Lewisa Hamiltona. Ścigali się także żużlowcy w Ekstralidze. Włókniarz wygrał z Falubazem, Stal Gorzów przegrała z Betardem, Unia Leszno pokonała Getwell Toruń, a GKM Grudziądz zwyciężył ROF Rybnik. I na koniec coś ze świata sportów zimowych. Skoro o skrobaniu szyb było, to pomyślałem, że jakoś tak, tam się wpisuje w klimat audycji. Marit Bjergen chce zakończyć karierę po igrzyskach w Pjongczang. Mało tego, zamierza, jak to ujęła, odizolować się od świata sportu. Trochę ma już chyba dość. Ciekawe, czy podobny plan ma trener Justyny Kowalczyk Aleksander Wierietielny. Jest to bardzo prawdopodobne, ale na razie obchodzi 70. urodziny. O! To dzisiaj, więc najlepszego trenerze 100 lat. Zdecydowanie składamy serdeczne życzenia. Z tego, co widziałem, bo takie filmiki się pojawiają, zresztą sama pani Justyna je wrzuca, to tam jest mocny trening i mocne przygotowywanie do sezonu zimowego. Tylko Maniek się wszystkiemu przygląda. Maniek to jest? Pies Justyny. Tak jest, to musimy wyjaśnić. Ale tam są nawet takie chyba jazdy na nartorolkach. Jakieś zawody się odbywają na takie... Na nartorolkach oczywiście, tak. I tak, tych, tak, no, nie, tak, nie. Szkoda, że u nas jest mało torów. Ale do nartorolek? Kiedyś może się jeszcze takie zbudują. No tak, i muszą trenować na ulicach, a to jest dosyć niebezpieczne, bo trudno jest zahamować i zdarza się dosyć dużo wypadków. W związku z tym trzeba bardzo uważać. Zawsze trzeba uważać, proszę pana, zawsze. Na nartach. Chciałem jeszcze powiedzieć w sprawie tego bolidu. Pan proszę mówił powiedzieć. Wcześniej, że można jeździć. Mike Tyson chciał kiedyś kupić bolid Formuły 1, wtedy jeszcze jak miał pieniądze. Bo teraz nie ma. No tak, ale się rozmyślił, jak się dowiedział, że nie będzie mógł jeździć po ulicy. On nie będzie mógł? No właśnie. Tak było. Chciałbym zobaczyć, którego policjanta, który go zatrzyma i powie, że nie wolno. Chciałbym zobaczyć, jak wsiada do tego bolidu. Bo to nie jest takie proste. O pogodzie mieliśmy rozmawiać. Pogodowa mapa dziś pełna ostrzeżeń. Przed upałami i przed burzami. Najcieplej będzie dziś w okolicach Tarnowa i Krakowa. Tam w najcieplejszym momencie dnia termometry w cieniu pokażą 33 stopnie. W Katowicach i Bielsku-Białej 32. We Wrocławiu i w Warszawie 30. W Białymstoku 29. W Poznaniu 27. W Sopocie i Suwałkach najchłodniej 25 stopni. Burze głównie na wschodzie i w centrum. Tak mi się przypomniało. Jeszcze? Bo mówił redaktor o rajdach. Czy to prawda, że kierowcy rajdowi jeżdżą z włączonym klimatyzacją? Nieprawda. Nie, z ogrzewaniem. Że to coś, co ogrzewa, odbiera trochę energii i chłodzi silnik. Tak słyszałem. Mhm. Dobrze słyszałem? Ja się nie dowiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii,

I taki oto plan B. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. W tej chwili jest dokładnie kwadrans po ósmej i to jest ten moment, w którym zaczynamy wakacje polityczne. Będziemy oczywiście o tej porze do końca wakacji sobie rozmawiali, ale od czasu do czasu będzie też taki czas, w którym będziemy mogli zagrać coś dłuższego, co się zwykle nie mieści. One.

powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa ni... No właśnie tak się urywa. To artysta, to troszkę innym rytmem żyje, ale drogi panie artysto, dopiero połowę wakacji jutro będziemy mieli. Jakie ostatnie dni? Jeszcze pani Marta szybko napisała, nie tylko kierowcy rajdowi jeżdżą latem z włączonym ogrzewaniem. Z tego rozwiązania korzysta też pewien przewoźnik kolejowy. A ludzie nie rozumieją tego i kpią sobie, kpią. Skrót wiadomości już niedługo. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota Corolla w cenie już od 63 900 zł z klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth w standardzie. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew. Takie dogonić! Dopaść jeju! To jasne. Okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 tale. Samsung Smart za 2199. I dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Pralka Samsung Slim 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Dzisiaj ma być znanych więcej szczegółów na temat śmierci 6-miesięcznego dziecka z Rzeszowa. Chłopiec zmarł na skutek licznych obrażeń ciała. Ojciec i matka dziecka wczoraj zostali przesłuchani w charakterze świadków. Prokuratura podała też, że zmieniła się rola procesowa matki. Śledczy informowali również, że zatrzymano mężczyznę, znajomego rodziców. Wczoraj w tej sprawie przesłuchano matkę. Początkowo postawiono jej zarzuty zabójstwa, później je cofnięto. Do szpitala trafiła także 2,5-letnia córka pary, u której funkcjonariusze również zauważyli obrażenia, jednak nie zagrażają one jej życiu. Obcokrajowcy szukają zatrudnienia na Mazowszu. Tam wydawanych jest prawie 38% wszystkich pozwoleń na pracę czy pobyt w Polsce. Od miesiąca osoby z zagranicy mogą korzystać ze skróconej procedury, co, jak mówi pan Krzysztof, właściciel firmy budowlanej, jest dużym ułatwieniem. Dziś na uzyskanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemców wystarczy jeden dzień, oczywiście pod warunkiem, że posiada się komplet dokumentów. Wcześniej na rozpatrzenie wniosku trzeba było czekać miesiąca, w skomplikowanych przypadkach nawet dwa. W ubiegłym roku w całym kraju wydano obcokrajowcom około 127 tysięcy pozwoleń na pracę. Przywódcy USA i Japonii zaniepokojeni poważnym i rosnącym zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Podczas rozmowy telefonicznej Donald Trump oraz premier Shinzo Abe zgodzili się, że będą wywierać większą presję gospodarczą i dyplomatyczną na reżim. Chcą przekonać inne kraje, aby postępowały w podobny sposób. Trump oświadczył, że nie pozwoli już, aby Chiny nic nie robiły w sprawie Korei. Zamierza wywrzeć presję na Pekinie, aby powstrzymał ambicje nuklearne swojego sąsiada. Przywódcy USA i Japonii nie rozmawiali natomiast o użyciu siły militarnej. Wczoraj przywódca Korei Kim Jong-un wydał uroczysty bankiet, świętując drugą udaną próbę rakiety mogącej zagrozić Stanom Zjednoczonym. To był skrót w Trójce, pełny serwis o 9:00. To będzie bardzo ciepły dzień na Podkarpaciu i w Małopolsce. 33 stopnie na Śląsku, 32 w centrum, 30 na Mazurach, 27, a nad Bałtykiem 25, ale miejscami może być 22. Wszędzie bardzo dużo słońca, ale możliwe też lokalne burze. Grzmieć może w Lublinie, Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Olsztynie i w Zielonej Górze też burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Tę ofertę przedstawiam 25% szybciej, bo tylko do 1 sierpnia wybrane szafy, komody i szafki RTV kupisz 25% taniej. W 20 ratach 0%. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na piosenkę dnia, zapowiedziana już wcześniej. Tori Amos. Calm before the storm, not a sound from there. Do końca. Jak do końca, to do końca. Tori Amos, nasza piosenka dnia, to zapowiedź nowej płyty. Pan redaktor teraz przypomni, bo już o tym troszkę mówił. Przypomni, mówił, że nowa płyta trafi do sprzedaży 8 września. Native Invader, tak się będzie nazywała, a znajdzie się na niej 13 piosenek. Nowa płyta Tori Amos. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Muzyczny rozkład jazdy. I rozkładamy dalej. Łukasz Karusta ponownie. Rozkładamy, teraz zajrzymy do Polski. Zespół Radiohead udostępnił na swoim kanale YouTube w całości koncert z festiwalu Open Air w Gdyni. 24 utwory, jest czego słuchać, co oglądać. Kto był, ten wie, że to był świetny koncert. Takie opinie do nas dobiegały. A jeśli chodzi o festiwale, to za nami w miniony weekend Audio River w Płocku. A przed nami Off w Katowicach, na którym zagra m.in. PJ Harvey i Swans. A dzień wcześniej, w czwartek, rusza Woodstock, a tam m.in. Archive czy New Model Army. O tych festiwalach jeszcze będziemy na pewno w tym tygodniu mówić. W sieci pojawił się kolejny utwór z serii T-Cover. Katarzyna Nosowska to kolejna artystka, która przygotowała swoją interpretację utworu T-Love na 35-lecie zespołu. Wzięła na warsztat piosenkę King. W realizacji przeróbki wsparł ją w roli producenta Paweł Krawczyk, a na fortepianie zagrał Michał Fox Król. Nagraniu towarzyszy wiadomość od pani Katarzyny. Nasi kumple z T-Love obchodzą szczególny jubileusz. 35 lat to niezły wyczyn. Od nas dla was T-Cover, a dla chłopaków serdeczności i życzenia znakomitych mariaży dźwięków i słów. Tak to brzmi. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King poszedł na wagary, pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Zapowiada się bardzo ładnie. Bardzo ładnie. To tak może, tylko we fragmencie. Może gdzieś na koncertach też będzie, może na jakichś festiwalach. Dodajmy jeszcze, że w tej akcji T-Cover bierze udział zacne grono artystów z różnych gatunków muzycznych, w tym młodzi hip-hopowi twórcy. Wcześniej swoje covery przygotowali Dawid Podsiadło, Fish, IMAD, Organek, a także Miłosz. To jeszcze zajrzyjmy na inne koncerty, zapowiedzi. Legendarny rapowy skład Arrested Development wystąpi na dwóch koncertach w Polsce, a te koncerty 28 października w gdańskim klubie B90 oraz dzień później w stołecznej Progresji. Koncerty odbędą się w ramach trasy z okazji 25-lecia wydania debiutanckiej płyty zespołu. W dniach 31 sierpnia, 2 września, także w klubie B90 w Gdańsku, odbędzie się kolejna edycja festiwalu Sound Drive. Poznaliśmy właśnie ostatnich artystów, którzy dołączyli do line-upu tegorocznej edycji, a ci artyści to The Bug, Then Comes Silence i White Wine. W tym roku na umiejscowionym w industrialnej przestrzeni Stoczni Gdańskiej festiwalu Sound Drive wystąpią też m.in. Beach Fossils czy Night Jewel. I jeszcze taka informacja. W zeszłym tygodniu opowiadaliśmy o scenicznym powrocie Roniego Jamesa Dio. Zmarły przed 7 laty wokalista m.in. Rainbow i Black Sabbath wystąpi jako hologram podczas europejskiej trasy koncertowej. Dziś możemy ogłosić, że wirtualny Dio zaśpiewa w Warszawie. Koncert Dio Returns odbędzie się 9 grudnia w klubie Progresja. Publiczność usłyszy utwory nie tylko zespołu Dio, ale także Rainbow i Black Sabbath z czasów, kiedy śpiewał w nich Roni. Dziękujemy, to Łukasz Karusta. Informacje. Dziękujemy, dziękujemy. Katarzyna Nosowska się pojawiła przez chwilę, to jeszcze hej za chwilę, ale wcześniej słuchacz z problemem, dylematem być może rozwiążemy, bo to jest życiowa sprawa. Życiowa sprawa. Każdy może dotknąć tego. Ja mam taki dylemat. Jeszcze nie wsiadłem na rower, a już się spociłem i może mi ktoś poradzi, jechać czy nie jechać. No to jest pytanie. To rower z klimatyzacją przecież. Na zimę z podgrzewanym siedzonkiem, a na lato z klimatyzacją. Co ma słuchacz biedny zrobić on? Plotki nieuliczny kurz.

stąd, tak blisko. Tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny strot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Odegrania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. I oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Zbigniew Wodecki. Tak daleko stąd, tak blisko. Pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów. Do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, być może ty rozumiesz, dlaczego to się nie znalazło na płycie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, ale cieszę się, że jednak jest ta piosenka i przed chwilą tutaj oboje radośnie bujaliśmy się w jej rytm. Tak, nucąc sobie... Tak, oczywiście, właśnie. Zdecydowanie. Niezbadane są ścieżki, którymi podążają rozmyślania słuchaczy porannej audycji, no bo dziś zaczęliśmy troszkę rozmawiać o klimatyzacji w samochodzie i skończyliśmy na skrobaniu szyb, jak to 31 lipca, naturalna sprawa. A słuchacz zapytał o rower, a tu Benz. Żeby zdjął kożuszek, bo to już lato i wtedy się przestanie pocić. To jest bardzo proste rozwiązanie. Dlaczego wcześniej na to nie wpadliśmy? Być może rzeczywiście kożuszek jest tym elementem, który niekoniecznie powinien pojawiać się dziś rano na rowerze i słuchaczu. Dzień dobry pani jeszcze raz. Dzień dobry panu raz jeszcze. W tym historycznym momencie, tego historycznego dnia, proszę państwa, to jest pierwszy raz. Ile lat się znamy? 15? Tak. Kiedy jesteśmy? Razem na antenie. Jest 8:50, zanotowałem dokładnie. Czytam. I opowiadamy o książkach. No Anna Gacek, oficjalnie przedstawię, dzień bo dobry. Mogę. Jak tu nie wierzyć w magiczną moc książki i czytania, kiedy właśnie na przykład nas połączyła. Ze sobą połączyła. Tak jest. I łączy wiele znakomitych osób przez całe lato, które opowiadają o ważnych dla nich książkach, często tych najważniejszych czy ukochanych, a czasem, jak w przypadku dzisiejszego gościa, tych, o których po prostu chcą opowiedzieć, zarekomendować na lato. Ponieważ ja, autorka, już znam ten materiał, mogę powiedzieć, że rekomendacja jest w punkt, ponieważ wczoraj nabyłam tę książkę. Proszę jej nie szukać na Monciaku, nabyłam ostatni egzemplarz. Już nie ma. Już nie ma. No ale tak, zdaje się, właśnie o książkach potrafi opowiadać reżyser. Bo dzisiaj Jacek Bodcuch. Książki są wszystkim. Przerabiam ten temat na co dzień, bo mam 11-letnią córkę i próbuję jej wytłumaczyć, czym są książki, jak bardzo są niezbędne do życia. No gdybym mógł jedną rzecz zabrać gdzieś, no to byłaby to książka. Książka jest to najlepsza forma uciekania od rzeczywistości, poszerzania wyobrażenia rzeczywistości. No nie, no książka jest moim najwspanialszym towarzyszem przez całe życie. Zawsze u mnie w domu rodzinnym był jakiś taki zdrowy szacunek do książki, że to jest coś wartościowego, coś, co warto mieć w ręku, na półce, zasypiać z tym. Były to przedmioty ekskluzywne, to były lata 80. Ciężko było prawdziwą literaturę, o tą dobrą. Walczyło się o książki. Mi ta walka o książki została. Pomyślałem, tak, myślałem kategorią wakacyjną, ale książka jest zupełnie niewakacyjna. Na wskroś niewakacyjna. To są szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego. W tym sensie niewakacyjna, że rzecz dzieje się w czasie II wojny, w momencie, kiedy Niemcy atakują Francję. w 40 roku. Natomiast sama książka, jej zawartość w pierwszej części, w tej znacząco lepszej dla mnie u Bobkowskiego, jest totalnie wakacyjna, ponieważ jest to historia dwóch mężczyzn na rowerach jadących wzdłuż Lazurowego Wybrzeża. To są ich wakacje. Świat się wokół wali. Główny bohater cały czas pisze pamiętniki. Jeżdżą po najbardziej ekskluzywnych częściach Lazurowego Wybrzeża. Cannes, Nicea, Monte Carlo, to wszystko. Śpią sobie w najlepszych hotelach za grosze. Tam to wszystko przestało, straciło sens już w czasie wojny. To jest jakiś taki rodzaj wakacji nad przepaścią. Bardzo erudycyjna proza Bobkowskiego jest tak wspaniała, że ona daje... Że czuje się zapachy, jak się to czyta. Czuje się słońce, które wschodzi, zachodzi, które pali w ciągu dnia. Piją wino, bo to jest jedna z nielicznych rzeczy, która jest cały czas dostępna. Mimo ewakuacji, mimo przesiedleń, mimo ucieczek i tak dalej, to wino zawsze jest, oliwki zawsze są, trochę chleba zawsze można było zorganizować. Raz na jakiś czas udaje się zorganizować jakąś puszkę z dżemem. Oni też mają pieniądze, w związku z tym są ekskluzywnymi wakacjuszami, ponieważ oni ewakuowali fabrykę z Paryża na południe Francji i ich szefowie dobrze ich słono opłacili, bo to było zajęcie, dostali jeszcze jakieś pensje takie na czas wojny, w związku z tym uposażeni dość ekskluzywnie jechali sobie na tych rowerach. To jest niezwykła książka, ja się zastanawiałem, jaką książkę wybrać, ale to jest książka, do której wracam sobie cały czas. Z zazdrością ją czytam, bo oczywiście to jest jakiś taki niezwykle fotogeniczny materiał, który aż krzyczy, żeby go sfilmować. To jest książka o marzeniach, o miłości, o tęsknocie, o tym, że nawet w momencie, kiedy świat się sypie, patrząc w niebo, leżąc na trawie, jest nam tak samo dobrze jak zawsze. Bardzo idealistyczny obraz życia i właściwie to jest coś takiego jak dzisiejszy Facebook, bo to wszystko jest datowane, dzień po dniu obserwujemy podróż, która ma swój początek, środek, koniec. Tam jest oczywiście dynamika, tam są te wszystkie rzeczy niezbędne do tego, żeby książka była ciekawa. Książka jest ciekawa, już mogę to po pierwszych 100 stronach mniej więcej powiedzieć, a zbiór wszystkich naszych opowieści, gości i właśnie wybranych przez nich książek na trójkowej stronie czytam. Internetowej oczywiście polecamy Państwu, proszę zajrzeć, to teraz ja idę szukać tej książki. 227 trójek. Bardzo dziękujemy za wszystkie listy, telefony i smsy w każdej sprawie. Dziękuję za wsparcie o poranku także. Anna Gacek, dziękujemy. Do jutra. Do jutra, tak. Jutro też ciekawa propozycja książkowa dla Państwa. W tej chwili za 5 minut 9. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Łukasz Karusta, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Jeszcze na koniec życzenia, bo pan Grzegorz obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego, panie Grzegorz. Puszczam przy ulicę, zakładam żelazną zbroję. Będę się bronił przed słowem, chociaż słowa się nie boję. Nie mam ci jak odpowiedzieć, dyskurs to nie naukowy. Nie postrzeżenie chcesz wniknąć do mojej zakutej głowy. Lecz ja żyję inaczej, lecz ja czasu nie tracę. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Szanuję cię za całą resztę i ściskam ci obie dłonie, chociaż widzę, że jesteś zupełnie po drugiej stronie. Sam się raczej skaleczę, wypalę sobie to znamy. Słowo przegnięte do walki ze swej natury kłamie. Lecz ja żyję inaczej, lecz ja czasu nie tracę. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Autopromocja.